кастрычніка. А зараз «Свабода» на Белсаце. Сярод тэмаў перапісное тэлешоу Александра Лукашэнкі. Для каго і навошта? Перадачу вядзе Алена Ціхановіч. У Беларусі перапіс насельніцтва, ён скончыцца якраз у той дзень, калі выходзіць у эфір наша праграма. Яшчэ да пачатку перапісу адно малое адрозненне, якое адрознівала анкеты цяперашнія ад папярэдніх, выклікала вялікую ўвагу грамадскасці, а менавіта ўдакладненне пытання пра родную мову. З'явілася такое ўдакладненне, што родная мова – гэта мова, засвоеная першай у раннім дзяцінстве. Улічваючы беларускую сітуацыю, у многіх з'явіліся апасенні, што такім чынам улады хацелі б зменшыць працэнт адказаў менавіта пра беларускую мову. Моладзь наладжвала пікеты, інтэлектуалы пісалі звароты да насельніцтва з заклікам выбраць беларускую мову. І нечакана у першыя ж дні перапісу тэлебачанне паказала сюжэт з адказамі Александра Лукашэнкі менавіта на гэтыя ж пытанні, на пытанні, якія датычылі нацыянальнасці і роднай мовы. На вашую думку, Юра, вось гэты сюжэт паказаны літаральна на пачатку перапісу. Гэта ўзор, як адказваць? Ну, это наўрад ці узор, хаця варта сказаць, што вось некаторыя перапісчыкі паведамілі нашаму радыё, што калі яны перапісвалі людзей літаральна на наступны дзень, пасля таго, як гэты сюжэт быў паказаны, то некаторыя на пытанне пра родную мову, пра мову хатняга ўжытку так і адказвалі. А я як прэзідэнт. Але я мяркую, што ўсё ж такі гэтыя адказы Александра Лукашэнкі былі занадта экзатычнымі, каб быць узорам. А вось сігнал, на мой погляд, гэта безумоўна. Бо напярэдадні перапісу паступалі сігналы зусім адваротнага накірунку. Ну, вот той момант, пра які вы сказалі, што было ўдакладненае пытанне пра мову. Да таго ж з'явілася апытанне даследнага цэнтра пры адміністрацыі прэзідэнта, дзе людзі на пытанне, якая мова вам найбольш блізкая, родная, беларускую назвалі 37%. Я нагадаю, што на мінулым перапісе роднай беларускую мову з усяго насельніцтва назвалі 74%, а сярод беларусаў 86%. Ну так вось, магчыма, ўлада неяк пераканалася, прыйшла нарэшце да высновы, што такой вось тэндэнцыяй, а яна, у прынцыпе, пілуе сук, на якім сама сядзіць. І таму вось з'явілася гэтая раптоўная шоу Александра Лукашэнкі. Я, дарэчы, нагадаю, што на мінулым перапісе ў 99-м годзе такога не было. Ніхто, так бы мовіць, ніякія сігналы не пасылаў. А тут вось прэзідэнт, які ўсе ведаюць, сам па-беларуску не гаворыць, кажа, родная мова беларуская. Гэта значыць, ну і тым іншым, хто не гаворыць, гэта таксама такі сігнал, што і ў вас таксама ж, відаць, беларуская. Мы многія гады таксама абмяркоўваем пытанне роднай мовы, і я хачу згадаць, што аднойчы ў такой дыскусіі пра тое, як пераходзіць на родную мову, Янка Брыль згадаў, што тут трэба два фактары, два П. Ён сказаў, прыклад і прымус. Алексей, на вашую думку, вось гэта прыклад, прымус або нейкі сігнал? Гэта прыклад, прымусу тут я пакуль не бачу, але я б не пагадзіўся з Юрыем толькі ў адным, што гэтыя адказы Лукашэнкі надта экзатычныя нібыта для Беларусі. Па-моему, хіба не большасць беларусаў могуць адказаць прыкладна так сама. Маю дзве родныя мовы, а дома размаўляю і па-беларуску, і па-расейску, і на трасянцы таксама крыху. Бо вось тыя ж пытанні напярэдадні цяперашняга перапісу паказалі, што зусім па-беларуску не размаўляе 23%, і зусім па-расейску не размаўляе толькі 1% людзей. І таму яны, нават калі 99% часу размаўляюць толькі па-расейску, але вось гэты 1% ім дае магчымасць з чыстым сэрцам сказаць так, і на той крыху, і на той размаўляю, і з трасянкай яшчэ магу. Іншае пытанне, ці сам Лукашэнка праўду адказаў, але зноўку ж ён і публічна любіць так, скажам, нейкую фразачку беларускую ўжыць, магчыма, ён і дома Колю кажа, напрыклад, гэтыя свядомыя гвалту хочуць, ці нешта такое. А можа, ён хача, можа быць, ён кажа малайчынка. Ці можа кажа мой родны кут, як ты мне мілы. Яшчэ адзін знакавы момант, які якраз быў прымеркаваны да самога перапісу, ён з'явіўся ў кульмінацыйныя дні перапісу, гэта тое, што як нацыянальнае тэлебачанне, так абласныя тэлестудыі пачалі пераводзіць выпускі навінаў на беларускую мову. На адказы нашых карэспандэнтаў камерцыйныя дырэктары ці дырэктары гэтых студый часта казалі, што гэта самастойнае рашэнне. У некаторых выпадках казалі, што такое рашэнне яны атрымалі зверху. Вось гэтае рашэнне, на вашую думку, Юра, гэта таксама сігнал беларусам, ці гэта можа быць сігнал Маскве? Ці так для Масквы важна, ці так ужо Маскве карціць, каб сапраўды ўсё ў Беларусі, пачынаючы з тэлеэкрана, было па-руску? Ну, ведаце, я спачатку, можа, пачну з беларусаў, з вашага дазволу. І як бы гэта сігнал, якім беларусам? Вось недавно лабараторія Новак і Беларускі інстытут стратэгічных даследаванняў правялі апытанне якраз наконт моўных асаблівасцяў, і высветлілася такая даволі цікавая рэч. Кола ўжывання беларускай мовы звужаецца, але беларуская мова ўзмацняе свае пазіцыі як сродак, ну, калі хочаце, ідэальнай камунікацыі, як ідэнтыфікацыйны нацыянальны сімвал. І вось, дарэчы, я памятаю таксама некалькі гадоў таму незалежны інстытут сацыяльна-эканамічных палітычных даследаванняў правёў апытанне. Таксама там было пытанне, чым беларусы адрозніваюцца ад рускіх. І найбольшую колькасць адказаў сабрала ізноў жа беларуская мова. Тож логіка тут такая. Мы па-беларуску мы ж і не гаворым, і не імкнемся нават гаварыць. Але гэта наша асаблівасць, гэта наша адрозненне. Хай гэта будзе. Гэта як ікона на сцяне вісіць, на яе не абавязкова кожны раз памоліся, але вось вісець яна павінна. І ў гэтым сэнсе я думаю, што вось тое, што па меншай меры частку навінаў пераводзяць на беларускую мову, гэта, так бы мовіць, саступка не столькі тым дзясяткам, ці, ну, можа, нават сотням, тысячам апантаных беларусаў, апантаных беларушчынай, колькі паслання мільёнам беларусаў, якія так моўчкі гавораць. Вот, а павінна, а хай будзе. А хай будзе нават і больш, крыху. Вы слухаеце перадачу «Свабода» на Белсаце. Выпуск вядзе Алена Ціхановіч. Да нас з Юрыем Дракахрустам далучылася госця. Гэта аглядальніца Украінскай службы нашага радыё Марыяна Драч. На гэтым тыдні Менск наведаў міністр замежных справаў Украіны Пятро Парашэнка. Як паведамлялася, адной з мэтаў яго візіту была падрыхтоўка візіту Александра Лукашэнкі ў Кіеў. Мы готовім у самым бліжэйшым часе візіт прэзідэнта Рэспублікі Беларусь у Украіну. Мы ждём яго з нецярпеннем. Вось калі згадаць пачатак аранжавай рэвалюцыі, прыход Віктара Ющенкі да ўлады, тады як бы ніхто Александра Лукашэнку ў Кіеве не чакаў, тым больш з нецярплівасцю. Чаму цяпер такая змена? Нетерплячість пов'язана із наближенням президентських виборів в Україні. Віктор Ющенко хоче завершити своє президентство на гарній ноті, і йому здається, що такий шанс відкривається саме зараз у Мінську. В Києві тепер навіть найбільші євроромантики зрозуміли, що найближчим часом Україні не світить членство у Європейському Союзі, потрібно розвивати регіональну співпрацю з сусідами. Знову заговорили про Балто-Чорноморську дугу. У Києві також визнали, що спроби експортувати демократію до Білорусі провалилися з тріском. І тепер в моді в Києві так званий прагматизм. Варто також зазначити, що це потепління у відносинах між Києвом і Мінськом відбувається вже після того, як потепліли відносини між Мінськом і Євросоюзом. Тому Україна тут не є революціонеркою. Мар'яна, за останні роки Україна зведала шмат політичних випробуванняв, але так здається, що ось напередодні саме головне, ну, по меншій мірі, за останні 5 років – це президентські вибори. Ось вони якраз стартували на гэтым тижні. Ну, зрозуміло, пасада прэзідэнта Украіны, гэта не такая паўнаўладная асоба, як, скажам, прэзідэнт Расіі ці прэзідэнт Беларусі. Але, тым не менш, гэта асоба вельмі важная, і фактычна, гэта ўсё ж такі цэнтр палітычнага поля. Дык вось, які зараз расклад, якія галоўныя гульцы, якія, так бы мовіць, козыры, ці, можа, нават джокеры ў гэтай палітычнай калодзе? Зараз найбільші шансы сісти в прэзідэнцьке крісло мае лідар опозиції, лідар партії регіонів, він же колишній прем'єр Віктор Янукович. На другому місці нинішній прем'єр Юлія Тимошенко. А на третьому місці молодий політик, йому лише 35 5 років Арсеній Яценюк. Незважаючи на свій вік, він займав ключові посади. Це і спікер парламенту, і міністр закордонних справ, і міністр економіки. А в нинішнього президента Віктора Ющенка втримати президентську булаву шансів практично сьогодні немає. І хоча офіційно президентська кампанія стартувала лише цього тижня, вона вже тягнеться кілька місяців. Коли ви приїдете в Україну, ви побачите величезну кількість бікбордів, де кожен кандидат промовляє до виборців. Соратника Віктора Януковича в парламенті нещодавно домоглися підняття соціальних стандартів для населення. І Віктор Янукович з плакатів обіцяє подбати про кожного. У відповідь уряд каже, що це ядерна бомба під українську економіку. Юлія Тимошенко також присутня і в телевізійному просторі, і в бікбордах, і вона постійно працює. Вона працює, вони заважають. Вона працює, вони блокують, і на це вже з'явилася антиреклама. Вона працює, а Україна голодує. Арсеній Яценюк вибрав для своєї передвиборчої кампанії такий військовий колір хакі. І з його вуст звучать такі дуже жорсткі слова. Коли недавно виборці його хотіли закидати яйцями під час одного мітингу, то він сказав, що я там візьмусь за ваші яйця, це така. І кажуть, що такий стиль йому порадили російські політтехнологи, які він взяв у свою команду, але він не дуже йому допомагає, тому що його рейтинг останнім часом почав падати, тому що український менталітет це такий інакший, ніж російський. Ви слухали передачу «Свобода на Білсаті». Випуск вела Олена Тиханович. Thank you.